राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम परम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा विपन्न भारी जाता पीतांबरा दरुण बिंब भरा धरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद कृपा न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महाकवियो नमो नमो हो नमः। देखो भाई नई बात तुम्हारे पर है, नई कुछ बात होता है, यही बात है। परंतु नहीं ढाल कर देते नहीं नहीं लगे अपनी खास बात, अपनी खास बात है। हम भगवान है, भगवान हमारे संसार हमारा नहीं, हम संसार नहीं बात होती है, सार बात होती है। हम भगवान है, भगवान हमारा संसार हमारे शरीर और संसार यह हमारे नहीं बदलते शरीर बदलता है, संसार मात्र बदलता है, बदल है। अरे भगवान बदलते नहीं, कभी बदले नहीं, बदले नहीं, बदलते नहीं, बदलेंगे नहीं, बदल सकते नहीं, है जो बदल रहते इतनी बात है। अपने खास भगवान भगवान अपने भगवान की प्राप्ति है अपने घर जड़ा है अपने घर। बड़े बड़े उत्साह में रहे, बड़े धर्मशालाओं में कोई काम नहीं, टूट अच्छे पड़े रहते हैं अपना। आगे आगे आगे केवल स्वीकृति, स्वीकृति सिवाय कोई मेहनत नहीं है। भगवान ये मम्मी वैश्व हमारा हमारा करो करो खुश सीधा के लिए मौज हो आनंद हो गया। मस्त हो जाओ, चेंज मिल गई ऐसे पता लग गया ऐसे हिदा दीवारी संत तेरे हाथों पर आनंद। अपने खास घर की बात मिल गई, करना कुछ नहीं हो, भगवान है हम, भगवान हमारे स्वीकार होते हैं। सदा से नहीं बात है, सदैव सदैव मेरे तो मन में आवे ऐसी बात पता लग जाए तो नाचने लग जाऊ। मैं तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बोध हो जाए, उनका परिणाम भी है भक्ति। गीता में यह बात बड़ी गहरी, सम्यक विवशितो हि स श्रीम। यहाँ है व्यवसाय का बुद्धि, कर्मों में ज्ञानी हो गए प्रसाद बुद्धि। यहाँ है सम्य व्यवसाय हो स श्रीम, आप स्वीकार करो, केवल स्वीकार कर दो। जैसे आपकी कन्या पति को स्वीकार करते स्वीकार करते ही गोत्र बदल जाता है, गाँव और सब सब बदल जाता है। माँ बाप को भूल जाती है, भाइयों को भूल जाती है, माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, उस तो मालूम हो जाएगा। यहाँ भगवान यहाँ हम तो हो गए, एक मन में बात आएगी। अपने देखो परसों का संबंध है, हमारा आपका बहुत बड़ा संबंध है, तो मेरी बात एक भी नहीं मालूम है। सैन गाय दिलीप है, सैन संबंध मा भाषण पूर्व बाहो प्रो आपस में बात हो जाए तो संबंध हो जाए, एकांत में बात होते है मेरे से माना नहीं, हमेशा चुप संबंध है आपको हमारा बहुत बड़ा संबंध, कम से कम संबंध ये लाते ही आप राजी हो, बस राजी आप नहीं जाए। कोई परिश्रम नहीं, कोई नया उद्योग नहीं, कोई नई पढ़ाई नहीं, नई बात नहीं। ऐसी बात यही है, कृपा करो इतना सुसा तेरा हमने पर सुना है। हम भगवान है, भगवान हमारे बात मान लो, और हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं, और हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, भगवान हमारे हम भगवान पूर्ण हो गए चार बार साफ सच्ची बात ठगाई नहीं है, झूठ कपट नहीं है, साफ सच्ची सिद्धांति पक्की गीता जी रही उपनिषदारी रामायण रही बात हमारे बड़े बड़े संत महात्मा हुए उन सब ने यही कहा। हे बात यही मनो है, कहीं रहो कहीं जाओ कहीं करो हमारे बारे में हम भगवान के भगवान हमारे हमारे अंदर कोई नहीं हमारे किसी नहीं हमारे भगवान सारे रोशन हमारा नहीं भगवान है भगवान है पहले भगत हमारे असली बात है भाई सब तो को मिल जाए सभी और सदा के लिए मिल जाए सब दुख मिल जाए सदा के लिए मिल जाए तो नजर नहीं आवे नहीं मेरा कोई नहीं मैं भगवान का भगवान मेरे सदा के लिए सदा के लिए सच्ची बात है इन्हें भूली है आप और नहीं होंगे भगवान और नहीं होंगे क्या स्वीकृति है मैं तो अपना भी पिछाया जरूरी है कि घर जाना अब घर मेरे भैया आनंद सुनाए को नाम ले पिया प्रेम भरपूर अगर ध्यान आता दुख भय संसार दूर दूसरी बात मिल गई। मैंने मगन भैया तब क्या बोले, शायद भैया त्रिलोल है हमारे भगवान, हम भगवान, मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। सत्संग में बात सुनने बस और सुन ली अम्मा ने स्वीकार कर ली, यह संसार है, यह नाव धरा संसार बन गया, आप अकेले से कुछ नाम धरा संसार नहीं ख्याल ख्याल करो, ज्ञान का भी फल भरती है, कर्मयोग का फल भरती है, श्रेष्ठ मान लो की बात है ही नहीं, एक अद्वितीय बात है। हम शेष सुदुराचारों बनते भावना छात्रे से मंत्र क्यों समय व्यवस्थ मौज हुई, मैं तो अपना प्रियो बचाना जब ते एक एक कर जाना, अब अगर मेरे भया आनंद शरीर सूर सूर कर संदा जाके बीच सुख बना जाए, नाम निरंतरता निधान को नाम रे पिया प्रेम भरपूर, अगर ध्यान हो जाता तो वह संसार दूर, है वो यमन है, बैठे तुम शीर तुम बैठम हत्या दे दूर, भगवान भी एक थे एक वो हम बहुत श्याम एक ही में बहुत रूप हुई, ऐसी अमूल्य बात है बोल, हेलो बात नेक्स्ट बात सज्जनों बात सच्चे यही है, विलक्षण बात है। कई लोग ऐसे हैं एक बात को एक बात बस एक ही बात है, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं और कोई मेरा नहीं है, शरीर और संसार ये रहेगा नहीं, और भगवान ये कभी जाएंगे नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, आप चाहे भूल जाओ भगवान नहीं भूलते, एकदम भगवान।